Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W polskie ręce wraca Stocznia Gdańska. Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła zakład od ukraińskiego inwestora. 6 godzin dyskusji i 8 poprawek. W Sejmie trwają prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Publiczność zachwycona występem The Orchestra of the Americas. Więcej o wrażeniach po koncercie powiemy już za chwilę. Stocznia Gdańska wraca w polskie ręce. Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała w Warszawie umowę o odkupieniu zakładu z rąk ukraińskiego inwestora. Wiceprezes agencji Andrzej Kęcbok powiedział nam, że celem było nie tylko przejęcie stoczni, ale też zadbanie o jej rozwój. Zadbaliśmy o to, żeby środki przeznaczone na stocznię mogły być wykorzystane zarówno na wykupienie akcji od właścicieli ukraińskich, ale też na modernizację i to bardzo głęboką. Modernizację technologiczną, modernizację koncepcyjną, inwestycje w pewne systemy produkcyjne, w systemy jakości, po to, żeby ta stocznia mogła rzeczywiście nowocześnie produkować. A w niektórych obszarach będzie potrzeba też nowych pracowników. Około 820-840 osób to jest łączne zatrudnienie w obu podmiotach, tam są dwa podmioty gospodarcze, ale chcielibyśmy i nad tym już teraz pracujemy, uruchomić szkołę, która będzie szkoliła operatorów maszyn, już nie mówimy po prostu spawaczy, tylko operatorów automatów spawalniczych, specjalistów, którzy będą mogli zasilać kadry, a w międzyczasie oczywiście prowadzimy intensywne rozmowy, żeby pozyskać specjalistów, menedżerów z branży okrętowej i handlowej. A wiceprezes agencji nie zdradza, za jaką kwotę odkupiono stocznię. Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmianami zajmuje się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Po ponad 6 godzinach burzliwej dyskusji rozpatrzyła połowę zmian. Posłowie zarekomendowali 8 poprawek do projektu. A projekt przewiduje, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczb stanowisk sędziów, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Sprawozdanie w sprawie projektu komisja ma przedstawić jeszcze dzisiaj. Według planów o 23:00 miało ruszyć w Sejmie drugie czytanie projektu. W debacie przewidziano 5-minutowe oświadczenia klubów i kół poselskich. The Orchestra of the Americas i polski pianista Łukasz Krupiński zagrali w pawilonie koncertowym Sinfonii Varsovii w Warszawie. Na scenie było 100 młodych muzyków z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Publiczność była zachwycona. Podobała mi się bardzo orkiestra. Jestem zaskoczona, jak młody jest pianista, a mimo to wykonywał wszystko bardzo technicznie poprawnie. Pozytywne zaskoczenie. No pianista wschodząca gwiazda. Orkiestra młoda, to jest tą młodością nośna i świetny dyrygent. Bardzo nam się podobało. Nie jest to dla mnie jakaś tam nowość, ale orkiestra super. Pięknie gra. Przyszłam na Brahmsa, na Penderecki. Bardzo dobry, zawsze. Ja byłam zafascynowana. Ja słuchałam tego pianistę, jak był Chopinowski konkurs, także wiedziałam, z kim będziemy mieli do czynienia i nie zawiódł mnie. A wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie imienia Ludwiga van Beethovena wraz z Polskim Radiem. Retransmisji koncertu będzie można wysłuchać 23 lipca w radiowej jedynce, tuż po północy w audycji Noce z jedynką, a w dwójce o 13 w audycji Koncertowe wakacje. Amerykański prezydent, niezrażony falą krytyki po spotkaniu z Władimirem Putinem, chce kolejnych rozmów z rosyjskim przywódcą. Donald Trump zarzucił mediom próbę storpedowania zbliżenia z Rosją, która jego zdaniem może prowadzić do wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że spotkanie z Władimirem Putinem było bardzo udane. Szczyt z Rosją był wielkim sukcesem, choć nie dla fake news mediów, które są wrogiem narodu, napisał na Twitterze. Prezydent USA poinformował, że podczas spotkania z Władimirem Putinem dyskutował m.in. o terroryzmie, bezpieczeństwie Izraela, pokoju na Bliskim Wschodzie, Ukrainie i Korei Północnej. Donald Trump dodał, że wszystkie problemy mogą zostać rozwiązane. Fake news media dążą do konfrontacji z Rosją, która może prowadzić do wojny. Nienawidzą faktu, że będę miał dobre relacje z Putinem, dodał Donald Trump. Tymczasem nadal nie jest do końca jasne, co podczas spotkania w cztery oczy ustalili przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji. Amerykański Departament Stanu informował, że nie ma ustaleń w żadnej z kluczowych spraw. Jednak sam Donald Trump napisał na Twitterze, że oczekuje kolejnego spotkania z Władimirem Putinem, by, jak się wyraził, można było zacząć wprowadzać w życie pewne rzeczy, które zostały omówione. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Nad ranem od 12 stopni na ziemi lubuskiej do 17 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia bez opadów tylko na zachodzie, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a także ulewy. Na termometrach będzie od 23 do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. Nie minęła 6 minuta po 22, a ja już mogę powiedzieć, że dziś w Bielszym odcieniu bluesa Michał Jakubik i Jan Chojnacki. I rozpoczynamy od hasła, którym to hasłem powinniśmy się my, bluesfani, jednoczyć. Let's stick together. Let's stick together, czyli trzymajmy się razem, bracia i siostry w bluesie. To autorska wersja tego słynnego przeboju w wykonaniu Wilberta Harrisona. Ta wersja pochodzi z 1970 roku i to jest taka wersja, powiedziałbym, zosiowo-samosiowa, bowiem tutaj Wilbert Harrison zagrał na wszystkich instrumentach i zaśpiewał, nie dość, że skomponował i wymyślił słowa. Wcześniej, czyli w 1962 roku, nagrał taką wersję zespołową, która jakoś się specjalnie nie przebiła na listach, ale zauważona została przez muzyków Kent Heat, no i ci wprowadzili ten utwór jako Let's Work Together w obieg ogólnoświatowy. No a potem zaczęły się już niezliczone zupełnie próby podejścia do tego utworu przez innych wykonawców, z Bobem Dylanem na czele, na przykład z Status Quo, George Thorogood, Ray Cooder. No i tak można by było wyliczać i wyliczać, no ale nie wiem, czy nie najsłynniejsza wersja, i to w dwóch różnych odsłonach, jest autorstwem Briana Ferrego, który, no co tu dużo mówić, z naszą bluesową muzyczką niewiele ma wspólnego, ale udało mu się przecież w 1976 roku nagrać album zatytułowany właśnie Let's Stick Together, na którym znalazła się jego wersja piosenki Wilberta Harrisona. Nie dość tego, to przecież na tej płycie jeszcze jeden taki bluesowaty numer się znalazł, czyli Shame, Shame, Shame Jimmy'ego Reeda. No ale potem to już jakoś Brianowi się od bluesa odeszło. Chociaż spróbował wrócić do owego Let's Stick Together, bo to był przecież jego największy singlowy sukces w tym 76 roku, i wrócił w 88 taką zremasterowaną wersją tego nagrania. No już na pierwsze miejsce nie trafił, ale chyba był w Wielkiej Brytanii gdzieś tam w pierwszej dwudziestce. No czyli świetny numer i niezależnie od wykonania zawsze wzbudza emocje. Te emocje, myślę, też będzie mógł wzbudzić. Nie wiem wprawdzie, czy będzie miał w repertuarze, ale w czasie jutrzejszego koncertu Brian Ferry podczas festiwalu Legend Rock w Dolinie Charlotte. Jutro wieczorem tam Brian zagra i zaśpiewa. To mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten jutrzejszy koncert. Proszę napisać w treści maila Brian Ferry na adres mój radiowy, czyli jan.chojnacki@polskieradio.pl. Brian Ferry jutro w Dolinie Charlotte, a dla Państwa dwa podwójne zaproszenia, a dla tych, którzy nie pójdą, Brian Ferry w swojej wersji Let's Stick Together. The man is pulling us together. No a skoro już jesteśmy przy tak zwanych coverach, czyli nowych wersjach znanych przebojów, to jeszcze jeden, chociaż z innej, że tak powiem, półki. No, co to będzie, a zapewne Państwo poznają, co będę mówił. Posłuchajmy. Słynna piosenka, słynna melodia, słynny szlagwort Green River. Kompozytor John Fogerty, pierwszy wykonawca Creedence Clearwater Revival. No a ta wersja z już teraz z XXI wieku, jej autorem jest Kirk Fletcher, nasz dobry znajomy gitarzysta, wokalista, występował kilka lat temu na festiwalu Rawa Blues. To nagranie pochodzi z takiego albumu, który nosi tytuł A Blues Tribute to Creedence Clearwater Revival. No i poza Kirkiem Fletcherem są tutaj różne inne gwiazdy bluesowego grania, jak Mike Zito, Sonny Landreth, Duke Robillard czy Smoking Joe Kubek. Dlaczego Green River, dlaczego Kirk Fletcher i w ogóle takie coverowe jakieś moje dywagacje. Ano dlatego, że Creedence Clearwater Revival i ich muzyka to znak sobotniego wydarzenia w augustowskim amfiteatrze podczas augustowskiego blues maratonu, który trwa już od 2 dni. To będzie takie zwieńczenie tego bluesowego maratonu. W augustowskim amfiteatrze wystąpi kilku wykonawców, którzy wśród repertuaru swojego będą zobowiązani, jak sądzę, pomieścić także jakieś pieśni z repertuaru Creedence Clearwater Revival. A mówię o Tomku Kamińskim, który zagra z triem Marka Tymkofa. Potem będą Makar and Children of the Corn, następnie Cotton Wing, potem Blues and Folk Connection, a następnie jeszcze Keith Thompson z sekcją galicyjską, no i na zakończenie Cheap Tobacco, czyli bardzo rozbudowany repertuarowo i powiedziałbym gwiazdorsko, choć głównie to są krajowi wykonawcy, ale przecież mamy i krajowe gwiazdy bluesa. 25 lipca, amfiteatr w Augustowie, godzina 18, pogoda gwarantowana, myślę, że amfiteatr się zapełni i będziemy się słodko kołysać w rytm takich właśnie creedensowych nutek. A skoro już przy Creedence Clearwater Revival, to mój ukochany utwór sprzed, to już dokładnie 50 lat, bo w 1968 roku ukazał się pierwszy album Creedence Clearwater Revival, no a na tej płycie niezapomniana wersja Suzy Q.

No to tyle tych wspomnień, choć chciałoby się może więcej. No mówię za siebie. To przejdźmy do współczesności, ale też takiej kołyszącej, bluesowatej. Będzie rytmiczne shuffle. No i któż to tak pięknie, choć bardzo tradycyjnie swingował i kołysał, to, proszę Państwa, The Little Red Rooster Blues Band. Pięciu miśków z Pensylwanii, którzy od 20 lat tworzą zespół muzyczny, grający właśnie taką tradycyjną, kołyszącą tanecznie bluesową muzykę. Nagrali już 6 płyt i teraz właśnie ukazała się ich nowa, zatytułowana Lock Up the Liquor, czyli zakręć tę flaszeczkę. To właśnie taki zestaw podobnych w charakterze utworów, w głównej roli gitara i harmonika ustna. Ta gitara należy do Kevina McKenna, a na harmonijce gra Dave Holtzman. No i jest jeszcze 3 koleżków, którzy im towarzyszą, a atrakcją dodatkową tej płyty jest udział jednego z najbardziej rozchwytywanych pianistów w tym gatunku w Ameryce, czyli mowa o Anthonym Gerassi, znanym nam zresztą, bo przecież chyba dwukrotnie nawet grał z różnymi wykonawcami, chociażby na jesieni z bluesem w Białymstoku. No to raz jeszcze Little Red Rooster Blues Band i tytułowa piosenka z albumu Lock Up the Liquor. Lock up the liquor, lock up the liquor. Lock up the liquor, lock up nice and tight. what I would think about stopping by just for one little drink. And when you get your drinking, won't stand for enough. Nobody else already drinking everybody else's stuff. So I hid the good liquor under lock and key. Lived out the cheap stuff for you to sell. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock it up nice and tight. My baby roll. It was plain to see you was all lit up like a Christmas tree. Your eyes were blurry and your speech was slurry. Sure hit the liquor cabin in a hurry. You were ready to drink, now that's for sure. Already drunk and you were looking for more. Ran straight for the liquor as fast as you could and started putting it down just like I knew you would. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock it up nice and tight. Drank to that, you drink to anything, drop of a hat. Hip on drink till the booze was gone. That's when I knew you'd be moving along. Well, once you got started, you didn't stop. Drank me down to my last drop. But I'm not upset, no, I really don't mind. I'm drinking the good stuff you didn't find. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock up the liquor. Lock it up nice and tight. Sympatyczna orkiestra z Pensylwanii, The Little Red Rooster Blues Band. No a skoro już jesteśmy przy kogutkach, to teraz błyskotliwie nawiążę do nazwy zespołu tytułem kolejnej piosenki. Tytuł ten brzmi The Rooster Crowed in Memphis, czyli kogut zapiał w Memphis. The future and past. When the rooster crowed in Memphis, Lord, Kogut zapiał w Memphis, The Rooster Crowd in Memphis. To, proszę Państwa, The Blues Band. Od 40 lat w niezmienionym składzie, czyli Paul Jones, harmonika i śpiew, Dave Kelly, gitara slide i śpiew, Tom McGuinness, gitara i śpiew, Gary Fletcher, bas i śpiew i Rob Townsend, perkusja. No, ten nie śpiewa. No właśnie, z tym śpiewaniem to jest akurat troszkę średnie. Ja bym wolał, żeby na śpiewaniu w blues bandzie skoncentrowali się Paul Jones i Dave Kelly. No ale widocznie tam jest tak daleko posunięta demokracja, że jak ktoś skomponuje jakiś utwór, to już nie go śpiewa. Ten śpiewał autor, czyli basista Gary Fletcher. Nowa płyta The Blues Band, to już 21 album w ich dyskografii, nosi właśnie tytuł The Rooster Crowed, czyli zapiał kogut. Jest troszkę własnych kompozycji, takich właśnie jak ta, która przed chwilą wybrzmiała. Są też nawiązania do historii, jak na przykład otwierający album utwór zatytułowany New Skin Game Blues. To kompozycja Peg Leg Howell sprzed pewnie jakichś 67 lat, jeżeli nie więcej. The Blues Band. We'll be right back. To był The Blues Band wzbogacony, bo jeszcze dodatkowo na tej płycie słychać Paddy'ego Milnera, czyli pianistę, też naszego dobrego znajomego z różnych polskich festiwali bluesowych. Teraz awizacja czegoś, co będzie już dostępne w całości, czyli pełna płyta zatytułowana Out of the Blues Boza Skaksa już w ten weekend się ukaże. No a na razie jeszcze jedno nagranie awizujące ten album I've Just Got to Forget You, Boz Skaks. I've just got to forget you. That's one thing I've got to do. Well, I know you don't love me half as much as I loved you. Just got to leave you. Start all over new. Oh, one day I'll find someone on down the line. Get you off of my mind. Whoa, oh, one day you'll be just a fading memory. It's just a matter. Just got to leave you, darling. I've just got to put you down. Whoa. I know you're no good for me, darling. I just got to put you down. Piękną płytkę nagrał Boz Skaks, wrócę do niej niedługo w pierwszym odcieniu bluesa. A teraz na chwileczkę chycniemy sobie do Nowego Orleanu. Tam od 20 lat Brytyjczyk grasuje John Cleary, który stał się w zasadzie nowoorleańczykiem. No i nagrywa takie ładne nowoorleańskie płyty. Z jego nowej, tegorocznej płytki utwór zatytułowany Dynamite, John Cleary. Y'all ready? Here it is. do. Some sit down and don't. Some sit down and will. Others sit down and won't. You might think I'm wrong. I believe I'm right. But the real shit digging on me right now. I think I'm To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki, a klamerką zamykającą dzisiejszą audycję będzie jeszcze jedna piosenka Wilberta Harrisona. Got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond. I'm gonna be standing on the corner, 12th Street and Bond, with my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. I might take the train, I might take the plane, but if I have to walk, I'm going just the same. Going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Ah, oh, but you know, yeah, myself. Woman, I know I'm gonna die. Got a